رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea na risala yetu ambayo tumeanza nayo baada ya dhuhuri, risala ambayo imekusanya hadithi zinazoelezea alfirqatu najia na hadithi ambazo zimekuja kuelezea taifatu almansura. Tunakianza hadithi ya tano, alhadithu alkhamis, hadithu Sa'di ibn Abi Waqqas, hadithu Sa'di ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, an Sa'di ibn Abi Waqqas, an Sa'di ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أخرجه مسلم. زوتي حديثي كتكنجي زاكي تفوتي تفوتي زمكوليا كوليزيا يويا kundi hili ambalo limeahidiwa nusra na Allahu tabaraka wa taala, alfirqatu an-najiya wa taifatu al-mansura. La yazalu ahlu al-gharbi, hawatuacha watu walio upande wa magharibi, dhahirina ala al-haqi, ni wenye kuidhihirisha haki, kuitangaza, kuinua, hata takuma saa, mpaka kisimame kiyama. Kwamba kundi hili la watu hawa ambao ni watu wenye kuitangaza, kuidhihirisha na kuinua haki, hawatoacha kuendelea kuwepo mpaka kiyama kisimame. Ikaja lafzi ahlul gharbi. Na ahlul gharbi ni wale watu wenye ugeni, na watu hawa wanakuwa katika jamii ya watu ambao ni Waislamu wasiotekeleza mafundisho ya Uislamu. Kwa hiyo wale watakaokuwa wanatekeleza mafundisho ya Uislamu watakuwa ni wageni ghuraba. Kwa hawatoacha kuwepo la yazalu ahlul gharbi, watu wenye ugeni katika jamii ya Waislamu. Watu hawa wao watakuwa dhahirina ala alhaqi, ni wenye kuitangaza na kuidhihirisha haki. Alghurba ambayo jamuu yake alghuraba, tumefahamiana vizuri. Kwa hawa ahlul gharbi, jamii ambayo itakuwa inawastaajabia kwa ule msimamo wao katika dini na kushikamana kwao na sheria ya dini, kundi hili halitoacha kuendelea kuwepo likidhihirisha na kuitangaza haki mpaka kiyama kisimame. Alhadithu sadisu, hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu. An Abi Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala la yasalu li hadha al-amri, haitaacha kuwa kwa kundi, kwa jambo hili au kwa dini hii. Al-amri kwa maana ya dini, au ala hadha al-amri, au halituacha kuendelea kuwepo juu ya dini hii, iswabatun minan nas, kundi la watu. Kundi hilo iswabatun ala al-haqqi, kundi ambalo liko kwenye haki. Makundi mengi yatatoka kuiacha haki, lakini lenyewe kundi hili litabakia kwenye haki. Wala yadhurruhum khilafu man khalafahum, wala haitawadhuru khilafu ya wale wenye kuwakhalifu, wale wanaokwenda nao kinyume, wasiowakubali. Kutokuwakubali kwao hakutowadhuru watu hao. Hatta yaatiahum amru Allahi, mpaka iwajie amri ya Allah, ikiwa na maana ya kiyama. Akharajahu Ahmadu wal-Bazzar وحسنه شيخ مقبل رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وخرجه ابن ماجه بلفظ لا تزال طائفة من أمتي. هل تواجه كوندليه قويبو كوندي كتك أم وانغو قوامة على أمر الله، نليني كسمام مضبوطي كبس يوم دنيا الله، lenye kuisimamia kwa umadhubuti dini ya Allah. La yadhurruha, halitadhuriwa kundi hilo, hawatu wadhuru man khalafaha, wale watakao kwenda kinyume na wao. Wa hasanahu Sheikh al-Albani fi silsilati sahiha. Wa qala al-Albani fi ta'liqihi ala sunan ibn majah حسن صحيح. كيو لا يزال لهذا الأمر هيتواتش قول لي يقويق قدنه هل تقسكان كتك دنه أو على هذا الأمر عصابة على الحق، عصابة على الحق يكون بيمبال تقول الحق ويكون دينه مهم، لكن ما كل من يتتوكى makundi lilo kwenye haki litaendelea kuwepo. Ikiwa hadithi yatufafanulia na kutuachia wazi kwamba katika hii dini patakuwepo na kundi lenye haki, maanake kuna makundi pia siokuwa na haki. Ikiwa ni hivyo, basi Muislamu anawajibika kulitafuta kundi lililo katika haki na shikamani nalo. Lakini halifahamiki hili kundi kwa wingi wake wa watu wala kwa sura za watu wale, bali nafahamika kwa dalili. Alhadithu sabi, hadithu Qurrat ibn Iyas. Qurrat ibn Iyas radiyallahu anhu, an Qurrat ibn Iyas radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين. هواتواتك ويفقون لكتك أموانه نوينك نصوريوا. لا يضرهم من خذلهم، هاتوذوروا أتكي ونجيشا، حتى تقوم الساعة مفاكة اسمام قيامة. خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وصححه شيخ مقبل في جامع الصحيح، وصححه شيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه، وصححه أيضا في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح الجامع. Kwa hiyo hadithi hii ya Qurrat ibn Iyas pia tuonyesha kwamba Mtume alayhi salatu wassalam atuelezea alituacha kuendelea kuwepo kundi katika umma wangu, kundi ambalo itakuwa lenye kunusuriwa, hawatadhuriwa na wale wenye kuwanyongesha mpaka kiyama kisimame. Alhadithu thaminu, hadithi ya nane, حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي هل تواجهوا لليقوة كونك أم وانه قائمة بأمر الله قائمة بأمر الله لن يكسمني دنيا الله لا يضرهم من خذلهم هوات وذور ولو نقوى نقشى ولا من خالفهم ولوال ونقوى خالف كل نوك نوم حتى يأتي أمر الله فاك يوجي قيامة أو يوجي أمر الله وهم ظاهرون على الناس نوكي ونقوى بهير قوات أخرجه البخاري ومسلم hadithi inatuonyesha kwamba watu ambao watakuwa ni qa'imatun wa msimama kidete kusimamia dini ya Allah tabaraka wa taala hawa hawataguliwa na wale wanaonyesha wala wale wa khalif mpaka kiyama kidete. Pia hadithi inaonyesha kwamba kundi la haki lipo na litaendelea kuwepo. الحديث التاسع حديث مغيرة حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي مسكيمتوم صلى الله عليه وسلم نسمع لا يزال من أمتي هواتواتك وللي يقويفك كأم وانه قوم ظاهرين على الناس قوم ينبالوا لتقوى المذهير فواتوا قوم يتنغاز حق مدينه حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون فكي وجيه أمر يا الله ناوكي ونوينكون كان ونكو بهير كل يمين. أخرجه البخاري ومسلم ميتوا حديث إمام البخاري في إمام مسلم. الحديث العاشر حديث يقومي حديث عمران بن حسين حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسممتوم صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي هل تواتق ويقفونك كأموان يقاتلون على الحق لكتكيانك في جميع حق ظاهرين على من ناوأهم لن يتظهيري قوالي ويقوفني ودوني يجهين لتظهيري قوالي ويقوفني عناد ودون شك تونكان يتشند حتى يقاتل آخرهم مباكا ومشواه وتكون يقفمانا نقموا المسيح الدجال ماريا تكرمك عيسى بن مريم عليه السلام عيسى بن مريم وتكرمك لكتك أرضي أتشركيانا وإسلام وأهل السنة كموا مسيح الدجال أمباني فتنة كوبة كتك فتنة بعضو زيتوكوما أمهون كويو كندهيلي أمالو لتكوى لنيوي لنبهيري كتك حقي تينا وتبهيري مناكي قشيندا والي ونكوى فني ولوي من وأهم watawashinda wale wanawafanyia wadui hawatakuwa na uwezo wa kuwazuia katika kuitangaza na kuifikia haki. Tuko pamoja vizuri. Kharajahu Ahmad wa Abu Daud wa Al-Hakim والصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وصححه شيخ مقبل في جامع الصحيح ممن ليس في صحيحين. الحديث 11 حديث عمران حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هل تواتك وبكونك كأموانك لين يقدهير جوي حق حتى تقوم الساعة تقى قيامة السمامة. ما له أخرجه الطيالسي والدارمي والضياء والحاكم، ذكره شيخ الألباني في السنة الصحيحة وصححه في صحيح الجامع. الحديث 12 حديث زيد بن أرقم حديث زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي هل تواتق وانليق ويبكون بكتك أموانه يقاتلون على الحق. قل لهيلو يقاتلون على الحق لكفمانا كيتتي حق حتى يأتي أمر الله مطاكا يوجي أمر الله تبارك وتعالى. كيكون ينبالو يتقول كيدليا كيتتي حق ambao ndio dini ya Uislamu sahihi aliyokutuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam litaendelea kuwepo mpaka kiyama kusimama. Akharajahu at-Tayalisi wa Ahmad wa Ibn wa Abd Ibn Hubayb fi al-Musnad wal Bazzar wa at-Tabarani dhakarahu al-Sheikh al-Albani fi al-Sahih. الحديث 13 حديث سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه. عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال من أمتي حيث واتق ومليق وفقت أمواه أمة قائمة على الحق. Umma au kundi la watu ambao litakuwa limesimama kwa haki hata takuma saa mpaka kije kusimama kiyama. Na la tazalu min ummati halituwate kuendelea kuwepo kundi katika umma wangu ummatun qa'imatun 'ala al-haqq, kundi ambalo litakuwa limesimama juu ya haki. Wanasema inapotumika ibara ala katika lugha ya Kiarabu inafidisha athabati wa tamakkum, tofauti na kutumia ibara fi. Sinaeleza vizuri ambapo fi inakuwa na maana ya azrafia. Ikitumika ibara ala ni kuthibiti na kumakinika juu ya kitu fulani. Kwa hiyo hawa watakuwa wamethibiti kwenye dini na wamemakinika kwenye dini, hawapeperuki, hawayumbi. Sinaeleza vizuri na ala alhaq, kama vile ukisema jalastu ala alkursi, halal, kikaa hapa unatoka mpaka wao mwenyewe kusimama. Ndipo hivyo kwa wale wamekaa kwenye haki, wamethibiti hapo kwenye haki. Hawa ndugu hata takuma saa, mpaka kisimame kiyama. Wa hata yati ya waadu Allah, na mpaka ile ahadi ya Allah ambayo ni kiyama. Kharajahu an-Nasa'i fi awwali kitab al-Khayl wal-Bajar wa sahahahu Sheikh al-Albani fi sahih Sunan an-Nisa', Sunan an-Nasa'i wa sahahahu Sheikh Muqbil fi Jami' as-Sahih. الحديث الرابع عشر حديث أبي أمامة رضي الله عنه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين. هل تواتك وفقندك تك أموانك كن يديني لمذهيري kudhihiri manake kuonekana, kujitangaza. Tumefahamiana vizuri? Yaani mfano katika jamii yetu, jamii yetu sisi tunaishi ni jamii mchanganyiko, sawa. Utakapokuwa wewe uko sambamba na ile jamii, utakuwa umedhihiri, mtu atakujua. Kama hakuna shaairi ambayo inakuonyesha, hauna alama inayokuonyesha, hawezi kukujua. Sawa sawa. Lakini kwa kudhihirisha ile shaairi ya dini, wewe unafahamika na ushaitangaza dini yako. Hata uje sema si mnaelewa vizuri. Si mnaona wanakuja watalii kwenye nchi za Afrika, wanamtangazia mtu ambaye tu waga, wanazungumza na mtu, si wanapita tu barabarani, akipinda na kichupi chake, mara waona kesho kijana naye huyo suruali yake kaiteremsha mpaka inafika katikati ya makalio. Amelinganiwa kwa matendo tu. Sasa yule ni fasiki, amedhihirisha ufuska wake, watu wakaathirika. Tufahamiane vizuri. Na wewe utakapodhihirisha ile madhahiri yako ya dini, pia unafahamika. Ndio maana utaona mnaweza kuwa mmepanda daladala, akafanya tukio la ukorofi, mtu tu wa hovyo hovyo, alafu jamii itamuona kwamba ni mtu mpuuzi. Alafu ukifanya wewe una shaairi ya dini, basi hata wewe pia jamii inastaajabu kwa sababu wewe hufanani na tukio hili. Simeshaelewa vizuri. Uwe umesoma dini, uwe haukusoma, yaani ile madhahari yako ya dini uliyoidhihirisha tu ishakupandisha daraja kwamba wewe ni mtu mwenye heshima. Hata wewe pia. Ajabu hii. Dunia imefika mwisho. Mwisho. Na hata jirani utaona mtu na mke wake umegombana, kama mtu ustadi akiwa mwisho. Umemwambia sasa ustadi ni mwenye bado yuko bei labda tetu. Na hiyo sababu kaisha jipamba na ile dhahiri ya dini na ile idhihirisha dini, anapenda dini. Jamii sasa huyu ndo mtu mwenye busara anaweza kutusikiliza sisi. Au nyie kwenye miji yenu hii hiyo tokee. Sasa hawa watu la tazalu taifatu min ummati ala dini dhahirin, halitoacha kuwepo kundi katika umma wangu juu ya dini ni wenye kujidhihirisha, hawajifichi kama vile wale mutalawilin kwamba mtu akienda msikiti wa watu wa sunna anakana anaswali kisunna, akienda msikiti wa watu wa bid'a anaswali kibidaa. Ndio anaogopa kwamba akionekana watu wote wameinua mikono kuitikia amina, mbona yeye hajainua? Basi yeye anainua, japo anainua kwa uvivu, basi hafai hata kama hivi, basi anainua. Si wako maustadi wetu hivi, kwa sababu sio anaogopa nini? kama sasa watu wote wataonekana bibi tu. Kwa hiyo anaogopa dhihari ya dini. Wewe kubakia kwako hivyo ndo dini hiyo. Kwa hiyo usiogope, wao watakuwa kufuate wewe. Simefahamiana. Li'aduwihim qahirin. Li'aduwihim qahirin. Kwa maadui zao la'aduwihim qahirin. Kwa maadui zao ni wenye kuwashinda. Maadui hawakuwezi kabisa. Sio kwamba tu una nguvu, ah. Lakini vile vitisho vyao na maneno yao unaona ya kawaida tu. La yadhurruhum man khalafahum. Hatuwadhuru mwenye kuwa khalifu hata yaatiahum amru Allahi wa hum kadhalik. Mpaka iwajie amri ya Allah ya kiyama na wakiwa hivyo hivyo. Hadithi inaturejesha kule alikutuambia Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lakini thabati katika dini mpaka hatua ya mwisho. Inaweza kuja mitihani mbalimbali, lakini wewe umefanya nini? Umethibiti pale pale. Na watu wakajua kwa mtihani huu jamaa atatoka. Na hii niko vile vile. Kwamba mimi dini yangu hivi ndivyo imenielekeza, hivyo sifanye. Sikufahamiana vizuri. أخرجه الإمام أحمد الطبراني في الكبير قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند حديث صحيح لغيره. وانظر سلسلة الصحيحة لشيخ الألباني. الحديث الخامس عشر حديث معاذ ابن أنس. كنا معاذ بن جبل كنا معاذ بن أنس نهالو بجانا وويلي ولمو أبو جهل هو بجانا وويلي بجانا لمونا أبو جهل كتكتك بادي ولنفتع عبد الرحمن بن عوفي بتوتو بدوغو بجانا بدوغو بدوغو كنا موليسا يكواكي يولا يكونا موليسا لا تلمس سمعتو أبو جهل تلسكيا تلسكي مجول بجانا ومدينة كنا مجول أبو جهل ناني ambayo mataka nini kwa huyu? Sasa tataka tupambane na huyo tu kwa namna alipokuwa kimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaonyesha afu akaenda akamvaa kwa pamoja, wala hawakuangalia watu wengine, wakamvaa huyo tu mpaka wakamaliza. Umeshaona hawa ni vijana ambao ujana wao una historia pana kwenye Uislamu, na si ujana ule wanaita ujana wa sharobaro, sio kwamba kijana huyu kijana mpaka asuke nywele au aje banki au avae hereni. Naye anaitwa Abdul Aziz Abdul Rahman Muadh ibn Anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تزال الأمة على شريعتي. هاو تواتا أمة كبكية جو يا شريعة ونفنيكاتي ما فنبشو يا شريعة يا ديني أمة وتبكية هيبو هاو تباكي أمة كتك هاليهيو ما لم تظهر فيهم ثلاث مدامباو كوا أمة هو هاو جذهيري كواهو مبو متاكي yakidhihiri haya mambo matatu, umma huu utaanza kutoka kwenye sheria. Haya matatu yakidhihiri, umma unaanza kuacha sheria ya dini, inakuwa inawakwaza. Jambo la kwanza akasema alayhi salatu wassalam, ma lam yuqbad minhum al-ilm, muda ambao kwao haijachomolewa elimu, haijachukuliwa elimu. Elimu inachukuliwa vipi? إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه في صدور العباد فساه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله هيتكو يليم كما أنا يتموه ولكو أنا يليم ونقو ودين غفانا ونقوف ولكو يليم هلافو سيكو أنا يليم هوا صومي هلافو حتى إذا لم يبقى عالما بقى كتكيك كتكمي هكونا مصومي اتخذ الناس رؤوس الجهالة watu watachagua viongozi wajinga. Sasa aliyekuwa karibu na shekhe alikuwa nani? Bwana utakuwa imamu wewe. Hawajui anajua kusoma au? Mbona alikuwa karibu na shekhe huyo tu? Kumbe maskini yeye kazi utupenda kapo tu basi. Hana lolote kwa shekhe. Shekhe akisomesha yeye hana habari. Sasa shekhe kafa, hana wanafunzi aloacha. Sasa wanakhtilafiana, jamani, tutaka shekhe wa mtaa wa nani hapo? Ah bwana, shekhe fulani atakuwa shekhe mtaa. Sasa yule aliyopewa sasa, fasuilu faaftau bighairi ilmi, wataulizwa maswali ya dini, watajibu bila elimu. Hajui hiyo ndio somo sana unaweza kufanya. Wapo walokataza, wapo waloruhusu. Mimi naona hakuna tatizo, nidhamu nakusudia kwa ajili ya Allah basi. Sindogo shake wetu wa sasa hivi sasa, muda ambao watu itachukuliwa kwa elimu, maanake watu watakuwa hawashughuliki na kusoma, hawana muda wa kusoma wala hawataki kusoma. Basi kipindi hichi ndo tayari, au sio? Kipindi ndo hichi. Wewe mashekhe sasa hivi wamekuwa wanafanya mikutano kama mikutano ya siasa. Shekhe wa mkoa atakuwa na mazungumzo na waumini wa kata fulani, atasikiliza matatizo yao na kero zao katika dini. Hizi kazi za sema diwani, za wenye viti wa vitaa, wabunge, ndio kazi zao hizo. Unasikia kero za waumini. Na kweli anaenda shekhe, anatoa mawaidha, anazungumza kero. Ha, mna kero gani? Mashekhe wakilewa. Lakini muda wa kufundisha, japo kitabu kimoja shekhe atakifundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hana historia hiyo. Hana. Yuko tayari kutoa mawaidha masaa matatu, lakini hayuko tayari kufundisha ukurasa mmoja. Ni dalili kwamba hajui kufundisha, na ndio maana hafundishi. Na anaogopa akifundisha ataulizwa, na akiulizwa hataweza kujibu. So yeye mwenyewe akusoma, akapewa kilobaki ule ushekhe. Fahamia na vizuri. Ndio alikuwa akisema Abu Darda, awaambia watu, mali ara ulamaukum yadhhabuna wajuhalaukum la yata'allamuna. Inakuwaje? Mbona naona wanawachuoni wanakufa tu mmoja mmoja, wanaondoka na wajinga, siwaoni kusoma. Mbona watu hawasomi? Vipi? Na ndio hali ilivyo, hali ilivyo, watu hawasomi. Ndio maana unaweza kutoka wewe hapa uende kufanya muhadhara msikiti wa Zushi, ukasema mwenye swali aulize, hamna msikiti. Hakuna mwenye. Kwa sababu gani? Hawasomi. Anayeuliza swali ni mwanafunzi. Yule si mwanafunzi. Kwa wote wanaogopa. Kwa nini? Sababu wale mashekhe wao wasiwajengea tabia wasiulize maswali. Tufahamiane na vizuri. Wao wanajengeka kwamba sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii, iwe sawa isiwe sawa. Ni mashehe, mkitupoteza mtajijua kwa Mola wenu. Na mashehe kweli wanawapoteza. Tumefahamiana vizuri. Katika moja ya matukio ya ajabu, kuna shehe mmoja kijana alisilimu. Aliposilimu yule kijana akaugua akafariki. Waislamu wanataka kwenda kuchukua maiti, Wakristo nao wakaenda kuchukua maiti. Wakristo wakawashinda nguvu Waislamu, wakachukua maiti wakampeleka kanisani, wakamwandaa kule. Shekhe akawaambia Waislamu, nyinyi nendeni huko huko kanisani. Nyinyi nendeni huko huko kanisani. Wakaondoka Waislamu kundi, wakaenda na wao kushiriki wapi? Kanisani. Mazishi yalisimamiwa na Wakristo. Wakaondoka kanisani, wakapeleka wote jeneza kaburini. Sema nyinyi mtakuwa wakiwa wanafanya misa, nyinyi mtakaa kimya, tumnamwombea msamaha ndugu yenu. Sijui katoa wapi fatua hii. Unaona balaa hii. ni shekhe, sio shekhe mdogo, shekhe mkubwa. Sasa inawezekana huyu shekhe, sio kwamba yeye anaona kama vile wakiwa viongozi wa serikali na mashekhe wengine wanakwenda wasiwasi, inafaa nini? Inafaa kwenda, lakini hajui masikini. Na hawa ndio tunao wengi katika mashekhe wetu, na kwa sababu jamii haihitaji kusoma tena, ukianza kuwasema ndio shekhe unawafanyia husda tu, hiyo ni fitina tu, ambayo yote hii ndio hali ya mwili. Kwa hiyo jambo ambalo la kwanza kabisa, watu watakapokuwa haijachukuliwa kwao elimu, elimu ikichukuliwa kwao, tayari hawa watu kwao sheria ya dini itaanza kupotea, kwa sababu watakuwa hawajui na kutakuwa hakuna wa kuisomesha. Sawa sawa. Wayakthuru fihim waladul khabathi, na watakuwa wengi kwao watoto wa zinaa. Wengi, kijana kabla hajaoa sema lazima nimjue mwanamke, sasa nitamwaje nisimjue, kujua anazaa au hana kizazi. Kwa wanaanza sasa kuchambua mmoja mmoja mtaani, kila mtaa. Nilikutana na mzee mmoja, Allah amsamehe, keshafariki, ananiambia kijana, mbona umeoa mapema sana? Umri hii mapema? Se, mimi unavyoniona hapa, kabla sijaoa nilikaa na wanawake 25. Nilimbosha basi 25 vimada. Wa kwanza kakaa naye akaondoka, wa pili kakaa naye akaondoka. Yaani anasema hawa 25 ninampima nani anafaa kuishi na mimi. Balaa hili. Na ndio hawa wazazi utaona kimuna kijana wake ustadhi, ustadhi vipi bwana, kijana wewe mdogo na kuvaa mama kanzu shekhi, eh, vaa kama wenzako bwana, wewe huoni wenzako hapa bwana, mimi nakuona umekaa kaa tu, sikuoni una vipi, basi kuelewi au una matatizo kijana wako? Yani nataka kuona umeingia na msichana huyu, umetoka na huyu, umekaa na yule, hata kijana wangu shababu yuko vizuri. Binti pia akionekana naye kaka hajifunika funika, mama mpigia kelele, mimi mambo gani ya kujifunika funika bwana, mtoto mdogo anaongea mashungi shungi bwana, huwaoni wenzako huko? Ndio maana utaona mtoto wa kabeba mimba ya zinaa, afu mzazi mwenye mtoto sasa, huyu atakuwa jina langu, huyo haoni aibu kwamba jina lake lipelekwe kwa mtoto wa zinaa? Yeye haoni aibu hilo, na baba asema na hakika nitamfanyia nini huyu? Ile binti akimaliza kunyanyasa atatafuta mwingine. Tu unaweza kukuta kutoka mtaa mpaka mtaa waliojaa wengi watu wa zinaa. Hizi ni hali. Kwa hiyo watoto wa zinaa wakishakithiri, na jambo la tatu, wayadhharu fihi mustaqarun, na watadhihiri, wataenea kwao, wataenea kwao astaqarun. Qalu wa ma astaqarun ya rasulullah, wa kauliza hawa astaqarun kina nani mtume wa Allah? Qala mtume akasema, basharun, ni watu, yakununa akhiri zaman, watakuwa katika zama za mwisho, zama zetu hizo. Takunu tahiyatuhum bainahum, itakuwa salamu baina yao, kuamkiana kwao, idha talaqaw, pindi wanapokutana, atalauna ni kulaaniana, kijana na mtukana mwenzake afanye tukano pia shangilia. Hamjeziona hizo salamu? Hamwasikii vijana ni akimtukana mwenzake asipo zake asiaraha tu, eh, kama mpaka mtu mfano ya matusi ndio mtaona kama ndaelewe. Yaani wewe unaisikia ile tusi afu yeye anaambiwa iko safi kabisa. Safi, wala hana tatizo kabisa yani. Kwa hiyo wakikutana hawa, salamu zao kutukanana, kuvunjiana heshima, na kwao ni jambo la kawaida. Na haya mambo tunaishi nayo katika jamii yetu. Kwa hiyo kwa haya mambo basi umma utakuwa umetoka kwenye sheria, kwa sababu sheria haifundishi haya, sheria inayakataza haya. Nifahamiane vizuri. أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك تحقيق الشيخ المقبل. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على صحيح الشيخين ولم يخرجاه منك هو قلتوك فسكزاه لكن إذا شفت ذا حديثه ذي قصمع من إذا شفت ينبذك في بخارنا فتف المسلم. وقال الذهبي ما هو الذهبي يقسم منكر حديثه لمنكر. وقال الشيخ الألباني شيخ البنا كثيرا في سلسلة الضعيفة المنكر حديثني حديثي المنكر. يفهمنا بيقول ما هي خلاف ذا أهل العلم كتك حديثي بكت كمان نقول تقول سواه وصوم والرجال وحديث كم يكون قوة نوات وباو أهل العلم كم يوزنكم كم يوتهاوى يوتسبلكانا فهميكي يوتهوكو. Lakini mtu akaja mwingine katika wanachuoni akawa hakudhihirikiwa na ile hali ya yule mtu, basi akaipitisha ile ile hadithi. Faini hadithi yetu ya mwisho, hadithi ya 16, hadithi murrata al-bahz, murrata al-bahzi radhiyallahu anhu, an murrata al-bahzi radhiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أنا سمع صحابة مرة البهزي رضي الله عنه كما لمسكيم توم صلى الله عليه وسلم أنا سمع هل تواتق ويقوم بكتك أموانه على الحق لنيوليكيوكم حق لنسمام دي حق ظاهرين لن يكون بهير على من نواهم لما بهير لن يكون كان فوالي ونكوا فنيا ودوي والي واتونا وفنيا ودوي واو هوا وتكوا ظاهريا ولو كان وهم كالإناء بين الأكل نمنا وليب هوا نكما بلا تشومو كيتشزنقوكونا ولاجي تمكاكونا سينية تمزنقوكا سينية sinia liko katikati, inaonekana sinia tunaonekana sisi, ndio kama vile unavyoona hawa watu wa sunna walio katika jamii hiyo, na ndio wanaofanya haki hawa. Mtume akawafananisha kal ilahi baina al-akla, chombo kilichobeba chakula kilichozungukwa na walaji wote wanakitamani kile chakula. Tufahamiane vizuri. حتى يأتي أمر الله فك يجي أمر الله من قيامة وهم كذلك نوتي وكتك حليم. حديث زوجة هذي زوجهم زي بارا مودي هذي حديث زوجة زوجهم زي بارا مودي هذي بارا قال نعم بارا قال ibara inayoonyesha kwamba kundi la haki litaendelea kudhihiri mpaka kiyama. Naam, litaendelea kuwepo. Ufahamiane vizuri. Kama kundi hili litaendelea kuwepo na lipo, basi wewe unawajibika kulitafuta liko wapi, ushikamane nalo mpaka uhakikishe maisha yako yanaondoka ukiwa hapo. Sawa, wakiwa ni 10, wakiwa ni 200, wakiwa ni 1000, wakiwa ni 1000. Nifabiana vizuri. Hizi ndio hadithi zetu ambazo zimekuja katika mlango wetu wa kwanza, al-fasl al-awwal, mlango ambao ulikuwa ukizungumzia al-ta'ifatu al-mansura. Na hadithi zote zinaonyesha kwamba hawa ni mansura, wananusuriwa na nani? Allah tabarak wa ta'ala. Maanake wale maadui zao pamoja na vita kubwa wanaowapiga, lakini hawa hawawezi, siongekosha wamalifu, lakini mpaka leo imefikia hatua katika miji pata hata wale mashehe washachoka. Kama kulikuwa sasa hivi asema anayetaka ale na asiyetaka asile, wesha choka kuambia watu wale, na watu washajua kumba kula haifai. Ufahamiana vizuri na ufikia mashekeja za mi sikuja kula hapa, nimekuja kuzika. Na sasa hivi wanazungumza hii Qur'an tunasoma hapa, hata tukirudia mara 100 wewe kama ulikuwa huitaki haitokusaidia. Kwa hiyo kama uko hai usikusoma Qur'an, shauri yako. Wanawaambia waumini wao, simuache basi kuwasomea, mbona muendelea? Mkiacha mtaonekana mmewafuata hawa. Kwa hiyo muendelee hivyo hivyo. Hivi hivyo wanasema alhamdulillah. Yesu sema mtasema mwisho wake mtawakataza. Tufamia ile vizu. Kwa hivyo ukiangalia leo kama wao ndio walikuwa kwenye haki, nafikiri kundi dogo kama la hawa Ahlus Sunna likiwa linaonekania wapi? Hamna. Singeonekana. Na kwa sababu wao wako kwenye basi. Hata ukiziangalia hivi, si msali hivi juzi ya. Angalia hili iliyokuwa na fujo na iliyokosa adabu katika hili. Hili ya kwanza ya pili. Hata wana muziki wanajua hili ya kufanya fujo sio hii ya kwanza ya kesho. Maki wale wa kesho ndio wenzetu wale. Na ndio kuna wateja kule. Lakini kwa hawa wa kwanza huko hakuna kake kuja hata huyu. Hata mmoja. Hata wenye bembea zao pia wanakosa wateja. Kwa sababu watoto wa watu wanajua sehemu za kwenda kuchezea. Lakini hawa kiswali wanawafungulia kama ile michezo ya zamani, wanasema sadaka lawe amina, mwenye kupata hapate. Kwa hiyo watoto wanarushwa huko, atakayerudi saa tano usiku sawa, atakayelala huko huko sawa. Yeye baba patikana na mama, hamna wasiwasi, ndio anapoimaliza Ramadhani. Lakini utaona kabisa tena nidhamu ya ibada kweli, hawa bwana wako mjini, japo ni wachache lakini hawa wako mjini. Kwa watu wenye busara unaona tayari wafanya nini? Mjini. Sinyi msikati tamaa. Niendeleeni. Na huenda watu wakaingia kwenye dini baada ya kufa kwenu. Tunaendelea vizuri. Wakati mko hai watu wana hivi wa jamaa wako sawa sawa au rabatisha. Alafu siku mnaondoka sasa, ile ndio dini na mimi nakwenda kule, ndio nusra ya Allah inavyokuja. Kwa hiyo kundi lililoahidiwa nusra lipo na litaendelea kuwepo mpaka kiyama, kusimama mpaka kuja kumuua Masihi Dajjali akiwa na Isa ibn Maryam. Kisha kushamuua Masihi Dajjali wataishi, itakuja fitna ya Maajuji na Maajuji itapita, alafu Allah atachukua roho zao. Sasa watakufa, alafu kisha siku ya kiyama kwa watu wa Mungu. Hey, nadhani tukomee hapo, alafu tusisome hadithi tena, na baada ya hapo nadhani magharibi tutaendelea na mlango mwingine, alfaslu thani ahadithu al-iftiraq, hadithi za iftiraq. Au sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.